31. söz Mirac-ı Nebeviyye'ye dairdir. Aleyhissalatu vesselam. İhtar. Mirac meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz Miraç'ta istibad ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı beyan edeceğiz. Ara sıra makam-ı istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lemaları zikredilmişti. İhvanlarımın ısrarı ile ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve kemalat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves semî'ul besîr. İn huve illâ vahyun yûhâ allemehu şedîdul kuvâ zû mirratin festevâ ve huve bil ufukil a'lâ thumme denâ fetedellâ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Evvelki ayet-i azimenin azim hazinesinden yalnız innehu zamirinde bir düstur-u belagata istinat eden iki remzin meselemize münasebeti olduğu için icaz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. İşte Kur'an-ı Hakim Habib-i Ekrem aleyhi efdalus salat ve Ekmelüsselam'ın miracının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu huves semî'ul besîr der ve şu kelam ile Sûre-i Vennecmi izâ hevâ'da işaret olunan müntehâ-i miraca remzeden innehu'deki zamir ya Cenab-ı Hakk'a râcidir veyahut peygamberedir aleyhissalâtu vesselâm. Peygambere göre olsa kanun-u belagat ve münasebet-i siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki bu seyahat-ı cüz'iyede bir seyr-i umumi ve bir urucu külli var ki ta sidretül müntehaya ta kab-ı kavseyne kadar meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne kulağına tesadüf eden ayat-ı rabbaniyeyi ve acayib-i sanat-ı ilahiyeyi işitmiş görmüştür der. O küçük cüz'i seyahatı hem külli hem mahşer-i acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa, şöyle oluyor ki, bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip, bir vazifeyle tavzif etmek için, Mescid-i Haram'dan mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta sidretül müntehaya ta kab-ı kavseyne kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. İşte çendan o bir abddir ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul ve muhit ve umum kainata âm ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Bu sırr-ı azimin 4 esası var. Birincisi, miracın sırrı lüzumu nedir? İkincisi, hakikat-ı miraç nedir? Üçüncüsü, hikmet-i miraç nedir? Dördüncüsü, miracın semerat ve faidesi nedir? Birinci esas, miracın sırrı lüzumu, mesela deniliyor ki, Cenab-ı Hak, akrabu ileyhi min hablil verid'dir. Her şeye her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli, kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velayeti Ahmediye aleyhissalatu vesselam, Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra, her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. El-Cevap: Şu sırrı gamızı iki temsil ile fehme takrib ediyoruz. 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. Birinci temsil: Bir sultanın iki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi âmi bir raiyetiyle cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmektir. Diğeri, saltanat-ı uzma unvanı ile ve hilafet-i kübra namı ile ve hakimiyet-i âme haysiyetiyle ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla o işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamir ile münasebettar büyük bir memuru ile konuşmaktır, sohbet etmektir ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mükalemedir. İşte velillahil metelül a'la şu temsil gibi, şu kainat halıkının ve malikül mülk vel melekutun ve hakimi ezel ve ebedin iki tarzda mükalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'i ve has, diğeri külli ve âm. İşte Miraç, velayeti Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam, bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlık'ı ünvanıyla, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. İkinci temsil: Bir adam elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi havi bir ziyayı bir aksi şemsten alır. Onun nispetinde güneşle münasebettar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hususi bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise, aynayı bırakır, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar, güneşin pek geniş şaşayı saltanatını görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hanesinden veya bağının damından, geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar, hakiki güneşin daimi ziyası ile sohbet eder, konuşur ve böylece minnettarane bir sohbet edebilir ve diyebilir: Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin veçini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi, bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın, bütün dünyayı ışıklandırdığın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi. Halbuki evvelki ayna sahibi böyle diyemez. O ayna kaydı altında güneşin aksi ise asarı mahduttur, o kayda göredir. İşte Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyeti insaniyeye hadsiz meratibi tazammun eden İki suretle tezahür eder. Birincisi, ayne-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve tayy-i meratipte seyr-i sülûkuna, esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli o şems-i ezeliğinin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Galibi esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. İkincisi, insanın camiiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden ayine-i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle, Cenab-ı Hak tecelli zatiyle ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nev'i insanın manen en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahür eder ki, bu tezahür ve tecelli, Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam sırrıdır ki, onun velayeti risaletine mebde olur. Velayet ki zılden geçer, ikinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zıl yoktur. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar, ikinci temsilin ikinci adamına benzer. Mirac ise velayet-i Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam keramet-i kübrası hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesine inkılap etmiş. Miracın batını velayettir. Halktan hakka gitmiş. Zahiri miraç risalettir. Haktan halka geliyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Çok meratibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise akrebiyet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş gelmiş. Şimdi makam-ı istimada bulunan mülhide deriz ki, madem bu kainat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır. Madem böyle haşmetli bir Malik-i Zülcelal, bir Hakim-i Zülkemal, bir Sani-i Zülcemal vardır, hem madem umum o aleme, o memlekete, o şehre, o saraya alakadarlık gösteren ve havas ve duygularıyla umumuna münasebetdar ve nazarı külli olan bir insan vardır. Elbette o sani muhteşem, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır ve ona kutsi bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır. Hem madem Adem aleyhisselamdan şimdiye kadar şu münasebete mazhar olanların içinde asarının şehadetiyle, yani küre-i arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı ve kainatın şekli manevisini değiştirdiği, ışıklandırdığı gibi en azami bir mertebede o münasebeti Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Öyleyse o münasebetin en azami bir mertebesinden ibaret olan Miraç ona elyak ve ona evfaktır.